Ngai na bunda kate pona mibalio Na ebani mingi na kisasao Bako mona kangalo kola moutangoya Pesa ngai zelanga naleka Ngai nazali kitoko mingi dio Naluka kamibali teo dio Bako mona ngalo kola angelungoya Soki na koti na bare baka mwaka Kitoko nelo biboye Ni mingi na kisasao Bako mona kanga lokola moutangoya Pesanga enzelanga naleka Kai nazali kitoko mingi dio Naluka kamibali teo dio Bako mona nga lokola angelungoya Soki na koti na bare baka mwaka Kitoko nelo biboye Bali yo soso ke ba moninga malabio Na kope kisa teo bali nganga Kitoko ele kanga e papangyo Mwa e bakanga mitema ke pasyo Boko yo ke langa zuwa ya tina teo Shote ya moninga poti kato vanda Kitoko ele kanga e papangyo Mwae bakanga mite mate pasyo Ah, mama Kopeki sate obali nganga Kitoko ele kanga e papangyo Mwa e bakanga mite make pasyo Boko yo ke langa zuwa ya tina teo Chance ya moninga poti kato vanda Kitoko ele kanga e papangyo Mwa e bakanga mite make pasyo